Максім Гарэцкі. Дзве душы. Аповесць. Частка першая. Памешчык сярэдняй заможнасці пан Абдзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкаю дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павета. Баляванне было вялікае. Шампанскае лілося як рака, клум, гоман, грыменне прывезенага зэн-аркестра далёка нясліся з ярка асветленага панскага палаца па старыннаму заглохламу парку, насаджанаму рукамі падданых за каралём панятоўскім, пералеталі заплытае возера з шумячым чаротам і трапетна шэпчучым у ночы трасніком каціліся, засмутнела слабнучы цераз сонны фруктовы сад і каналі на дварог спячай вёскі. Сярод агульнай несудзержнай весялосці і скокаў, пад налезаннем начы і музыкі, маладою нервовую паню з няцейку агарнуў нез'яснімы сум. І яна вельмі напужала мужа, настойліва бажала зараз ехаць дамоў, дзе астаўся іх першачок, трох месяцаў ігналік. Але ж дуся уставаў з-за картэўнага століка, прабаваў рассеяць прачуцця аб няшчасцю агорчаны пан муж. Яшчэ гэта крана, усё спакойна, у нас знайшлася добрая партыя. Пані раптам уся задрыжэла, слёзы пырснулі з воч і абпяклі яго руку. Ігналік мой, ігналік, барзджэй дамоў да яго. Дзіўной трывозі і клопату маладой жонкі баляваннікі надта не падзівілі і без думак гулялі аж да шэрай гадзіны рання, калі мужыкі, схапіўшы косы, беглі ў макраватай імгле золаку на сенажаць і прыкра чулі на хаду слабнучыя гукі панскай гульні. А наканованае прачуццё не ашукала яе. Сярод чорнай цямноты ў чартовым барку, а поўначы на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціху асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэўю, вадзілі вушмі і чуючы пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся, у нецямлівай дрыготцы прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела. І блізюхтынька ў лесе каля дарогі дзіка гэйкнулі, схапілі коні за паводдзя і першы раз дзіўны голасна вухнулі ў лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона, прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Коні рвануліся на дыбкі і быццам шалёныя паляцелі. Жудасна, як звер, роў здурнелы пан, сціскаў ліпкімі ад крыві пальцамі халадзеючы бязвольны труп. Хурман знямеў ад страху і сударажна ўпінаўся нагамі, намагаўся, каб не зваліцца з казлоў, не адарваць абкручаных вошкамі рук. Сонныя птушкі неспакойна, нездаволена трэпыхалі крыллям у макушках сярод нявіданага ў чарноце вецця. Ігналік астаўся нядужы сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з гора і злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтур у габінэт з каньяком і цагарамі, здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка. Верныя слугі ўзялі ў панскі двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка-хлопчыка, панічовага блізка што аднадзённічка. У дзяціным пакойчыку паставілі яшчэ адну калыску, наспех збітую дваровым сталяром і надта непрыгодную побач з прыгоженькай люлечкай паніча. Але ж абодва дзіцянёткі былі амаль неадзначныя і абодва ў поўным загадзе мамкі. «Еш, пі, ні аб чым не клапаціся», – сказаў неяк раз пан мамцы. «Толькі адна і прашу ласкі ў цябе. Не рабі няроўнасці ў дзяцёх, калі будзеш карміць і даглядаць». Сказаў і зноў забіўся ў габінэт. Маланне была ціхая, маўклівая, але разумная і рахманая баба, жонка здадзенага ў салдат і ў скорым часе памёршага там мужыка, і прыйшлася якраз да новага жыцця. Добра гадаваліся хлопчыкі. Ігналік падымаўся на ногі дужым і харошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў маланнін Васілёк. Дзеці дружылі, бавіліся разам, гулялі, як браткі, слухалі маланніны казкі і не хацелі спакідацца, калі прывязлі ў двор паважнага настаўніка ў даўгім чорным сурдуці і акулярах, каб вучыў паніча пісьменству. Нянька любіла свайго павічочка незвычайна, здавалася, яна любіць яго болей, чым роднага сына. І дзіўныя чуткі папаўзлі былі ў далёкай вёсцы, але добра да пана ніякая дзейканне адтуль не дахадзіла. І ён гардзіўся Ігнасём, чуў у ім сваю белую костку і сінюю кроў, сваю пароду. Толькі адзін раз, адзін нядобры момент быў, здалося Маланні, як быццам пан занадта доўга і пільна углядаецца ў Ігналіка і на вялікую карціну на сцяне, дзе быў намалёваны сам з нябожчыцаю жонкаю. Васілёк, каб хацеў, мог бы выйсці на панскага лакея, кухара ці нават аканома. А дылематка, як слова наўмысля выдаляла яго ад сябе і як дайшоў 7 гадкоў, хлопчык бегаў пад паскам у старога яромы пасвіў авечкі. Яна давала яму, сустрэўшыся, смачныя гасцінцы з панскага ўжывання, але была строткая. Яна не любіла, калі ён вельмі часта залучаў панскі дом і ўважала бачыць яго ў людской хаце або ў будцы ў дзеда Яромы за фруктовым садам на папасе.